بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح البخاري جل ثاني کې او یایم باب ده کتاب الحیل. حیل جمع ده حیلتون ده، حیلو لکیدیش ما یتوصل به الى مقصود بطریق خفی مباح، چه پیو پتا مباح و جائز طریقه باندی خپل مقصود لزان و رسے. حافظ رحمت الله علیه تو فتح الباری کی وی چې اهل علم د حیلو ګڼ اقسام ذکر کړي، او د دې ټول احکام مختلف دي په اعتبار د قصد سره. دا حیلګر او حیله کوونکی د مقصد او قصد سره، نو کده په مباحه طریقه باندې دی یو حق باطلولو له یا دی یو حق ثابتولو له ځان رسی، نو دا خو باطله خبره ده، دا حرام کار دی. چې طریقې مباح اختیار کړي او یو حق په باطلې یا یو باطل په ثابتې، دا حرام کار دی. او کنه یو مباح طریقې اختیار ک پاغي باندې ځان دی نه رسي، چې دا چا حق شته چې هغه په ثابت کی، او یا یو باطل د چا نه دفع کی، نو دا حیله بیا یا واجب یا مستحب ده. او کنه په یو مباح طریقه باندې ځان دین رسوي چې دی په یو مکروه کې واقع نشي، په یو ممنوع کار کې واقع نشي، نو دی له اهل علم مستحب یا مباح وي. او بیا په باب د حیل کې، د حیلو په باب کې علماء احناف رحمهم الله قول مشهور ده، ځکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی باب کې مستقل کتاب لیکل، کتاب الحیل. او حافظ رحمت الله علیه وی د علماء په نيز باندې دا معروفه خبره ده، او د علماء احناف د عباراتو معلومیږي چې دی حیلی لجائز وي، نو په دې مقصد باندې ور لجائز وي چې حق ثابتيږي، دا نه چې یو حرام شی ځان له حیلی د وجنه حلالي، بلکی دیو حرام نه ځان بچکول د پاره، دیو اذیت او تکلیف نه ځان بچکول د پاره حیله لدی جایز وای. ان دیو جنا امام سرخسی رحمت الله علیه المتوفا 490 وی دی فرمای چې اصل پر حیلو کې د قران کریم دا آیات ته چې وخذ بيدک ضغثا فضرب به ولا تحنث. ایوب علیه السلام له الله ویل دا جارو را واخلا، په دې باندې خپل بي بي و هزان مهانس کو جګه قسم خوړل او چسل دوري بداوا، یو جارو راواله چې سل تیلی پکې دی له یو ځل راواچوا، نو دا وي دا غي د بچاو د پاره یو حیله و چې الله رب العالمین ایوب علیه السلام له وکړه. او یا امام سرخسی رحمت الله علیه وی چې د دې ضابط او قانون دا دی، دا حیله څوک اختیاري دی د پاره چې د حرامونو او د ګناه په ځان بچي، د خامخه اوس یو ګناه کې واقع کیږي، خو یو هیله اختیار کړه ګناه نه پېژان بچو، د حرامو نه پېژان بچو، نو دا خبره ده. و ان کانت لابطال حق مسلم فلا، او کنا دا هیله دې لپاره اختیاري چې یو مسلمان حق په باطل کې لاغه حق ته وای، دا هیله بیا جایز نه، دا حرام نه، بلکې دا بیا ګناه او عدوان نه. علماء احناف چې کوم هیلو لجایز وي هغه پرې اعتبار سره وای چې صریحی حرامو کې یو کس واقع کیږي، نو د دې نه د بچاو د پاره یو حیله اختیار کا، د دې گنجائش ورلشتا. او کنه د دې لپاره یو حیله اختیار یې چې د بل مسلمان حق او حق تلفی پیو کی، دا کار به حرام او ناجایز دی. باب فی ترک الحیل وان لكل امرئ ما نوا فی الايمان وغيره. باب د بیان دی کی چې حیله به پرې دی، او د هر کس د پاره اغه معتبر دي چې د قسمونو وغيرها کې داغي قصد او نیت کړی وي، نیت لبه کته شي. وبه قال لك اوس مثلا دو کسانو جنگ ده او دا یو دی بل قسم ورکی نو دا کم کس کی قسم ورکی د دو قول به معتبر دي پسې قسم ورکړي دا قسم خورون کې چیز لکی څه غوټه کړي اغیله به اعتبار نی نه به دا حیله نه جوړی چې دا قسم په دې زړه کې ما ځان له څه غوټه کړي او دا غیره پاره خورم بلکې دا قسم کې به اغه نیت او مقصد معتبر وي کوم چې دا قسم ورکون کې په نیت کې یو دا غی اراده کړي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه دا لومړی حدیث ته په صحیح البخاري کې بدء الوحي کې تاسو لته رښوه باب فی الصلاه باب د بیان د مسکه یعنی هاذا باب فی بیان دخول الحيله فی الصلاه اباب ده بیان د دې کې چې خيله کله په مسکین دنه کیږي او به قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا الذي يقسم استراغ نه قبل چې کله دې بيودس شو تر کومي چې اودس نه کړي ابن المنير رحمه الله عليه دا ترجمة الباب چې امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الحیل کې منعقد کو چې باب فی الصلاة وی په دې سره اشاره ده رد کولو لپاره احناف باندې چې دا وایي چې قصدن عمدن چا په اخره قاعده کې د تشهد نه پس او د سمات کو نو دې ده موږ شوی دی او دې موږ له صحیح وایي نو دا د دې غحیله ده چې د موږ د صحیح والی لپاره کړی ده امام بخاری په دا ترجمة الباب قائم کو چه بابن فی الصلاحی لچه پا نور و سیزونو کی رازینو پا مسکم حرام او ممنوع دا او قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پا الہام الباری کی وی چه مقصود دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دے چه من اعتذر بالبرد واحتال بالتیمم وصلہ لم تقبل صلاته چه چا دا بانا جوڑا کتیر سار دیر سیوا دے و دس نشم کولے و پدی بانا باندی تیمم والموز اکن وزموز نقبلیگی ذکر دا ترجمة الباب پر کتاب الحیل کراړو او دا حدیث دا غیلان دے ذکر کو ابن بطال رحمت اللہ علیہ مولوی فیه رد على من قال ان من احدث في القعدة الاخيرة ان صلاته صحیحة پر ترجمة الباب سر امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد کی پا احناف مانی جغوی سوق پا اخیرنی قائدہ کی کینا سوق پا مقدار دا تشہد او دا غینا پس پا زور او دا سمات کونو دا موز شوی دے لکه تاسو د فقه کتابونو کې ویلي چې د مزنه وتل به صنع المصلي د مصلي په اختیاري عمل باندې دا لازم او واجب دي د دې صورت دا ده کچرته یو انسان او د سمات شو نو دا موزه نه ده شوه ځکه د خپل اختیار د مزنه نه دی وته او کله تشهود نه پته او د س په زور باندې مات کو نو په دې باندې وي موز بیا پوره دی او شوه دی امام بخاری رحمت الله علیه دغه اشاره په کوي عام شارحین چې ذکر کوي دا غیر وینا مطابق باب في الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة باب ده بيان ده زكاة كي تبديكم حيلكو الحرامو ناجي ده زكاة ده يرين باغ مجتمع ساروي ده يوبل نجدا كينا او اغا متفرق او جدا ساروي برا جمع كينا ده لپاره چې زكاة پاكي کم راشي یا پاكي ده سر عدو رانشي ده وضاحت او تفصيل تاسو لبن كتاب الزكاة كي تر شوه ده الان ده جكم حديث ذكر كي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة دا په کتاب الزكاة کې 1450 نمبر باندې تیر شوه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع خيرا قال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا قال اخبرني ما فرض الله علي من الزكاه قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام قال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق ودخل الجنه ان صدق احاديث كتاب الايمان کی 46 نمبر باندې تاسو ته ارشوه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د کوم مقصد لپاره په دې کې ذکر کړ نو اوس ذکر کړي وقال بعض الناس بعض خلق ویلی اشاره کوي احناف له في 20 و 100 بعير حقتان دا یو په 120 او خانو کې بدو حقې وی حقا هغه خي او خيله وی چې د دریو کال پورې او سلورم کال شروع شوی په دې کې بدا دو حقې چې کله د خانو تعداد 120 لورتي فإن أهلكها متعمدا فشرته یو سړی په دې کې س او خان هلاك تل قصدا او عمدا د 120 نه کم کل او وهبها یا چالو بخل او احتال فيها يا بل سهيله پکې وکا سچل ولیو کو فرارا من الزکات د زکات نه لتی اختلاف راځي چې زکات را باندې لازم نشي کال لا پوره نه پوره کیږي نو دا او خان د 120 نه کم کی مثلا علال کی تنا پس طریقه باندې هلاک کی یا پرې او خانو کې سچاله وبخي او یا پکې بل هیلو کی دې لپاره چې زکات را باندې را نشي فلا شيء عليه ندي بعض خلکو ویلي چې بده باندې سنشتا دا امام بخاری رحمت الله علیه اشکال شو علماء احناف باندې چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خدا فرمایي چې زکات در باندې فرض ده چې زکات در باندې فرض شو دا غینه به تخت نه کې چې کم یو زه را یخ زناور دي دې لپاره به دیو بل نه لرکې نه چې زکات پکې کم شي یا پکې اډورا نشي یا جدا جدا دي زکات په ډیر راځي نو تیر یو زه کې چې زکات پکې کم راشي لکه د دې صورتونو کتاب زکات کې تاسو ته تیر شي وي نو ای باز خلق ویلی چې جایز دی او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه کې لمای احناف جواب دا ورکړي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا اشکال به ال قابل قبول وي چې کله په دې مال کې زکات لازم شوه وي چې زکات په خلال لازم نه ده نو مالک خپل خوخه ده چې په کې کوي مثلا زکات هغه ټیم د ورځې پس پوره کیږي او د ورځې مخکې یو سړی خپل اوخان چاله وبخل یا دا غینه ست اعداد 120 دا غینه کم کل الال یا په بل څه طریقه د خپل ملکیت نه وېستل نو په دې زکات ناراضي تا اعتراض به ال راتل چې زکات په فرض یو د بیا هیله کوله نو زکات لا په فرض نه دی دوا یا درې ورځې یا سیوا پکې پاتې دي دا غینه مخکې د خپل مال د اختیار پکې چلی زکه زکات فرض کیږي په حولان حول باندې چې کال تیر شي کال لا تیر نه دی پاره کې ورځې باقی دي وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی تلیوکت خزانه فرض قیامت دینه بغنجه مارتی جوشی کتاب الزکات کے 1603 نمبر باندې دا حدیث تیر شوه یفر منه صاحبه ويطلبه ويقول انا كنز قال والله لا يزال يطلبه فرض د قیامت دی به د دې نتیخ تکي او دا مار به ورپسې وي ورلوي تختمه د استعمال نبی اسلام علیه زماده په الله قسمی همیشه به ورپسې دی برالاندې کوي حتا يبسط يده فيلقمها فاه تر دې چې به د لاس خور کی او د دې مار خلک به نوړی کی مطلب دا چې دا مار به د دې لاس نرولي چې په دې بور لچکو لګي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک زکات تور کوي دا غو بدا سزا وي او د زکات نه فرار به فاروي دي نه جایز وي دا غي جواب علما احناف دا کوي چې زکات پرې کې لازم شوی نه ده باقی فیصله پر فرض د قیامت الله پسینو باندې کوي کله دا کار د دې لپاره کړه دی چې د زکات نه تختی او د زکات نه ځان بچ کی سزا به ورل ملويږي او کنه په دې نیت باندې نه کړه دی چې زما په مال کې لا اسم کال نه دی پوره نو ځکه تصرف کول شم د خپل نیت هغه ثواب یا عقاب دا بدل بعد الموت ملويږي فیصله الله له خو ظاهري احکام د دنیا چې دی نو ته بدل نه وي چې د زکات نه تختی وو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب الغنم لم يعط حقها تسلط علیه یوم القیامه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا حدیث پر مخ کی سند باندې کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو اسناد سابق سره کله چې زناور او د سارو هغه مالک په دې کې د الله حق نه ادا کوي چې کوم زکات دی تسلط علیه یوم القیامه نو دا زناور به په باندې پرز د قیامت مسلط کړي شي تخبط وجهه باخفافها دلدل کوي به مخ د خپل خو باندې. وقال بعض الناس في رجل له ابل وبعض خلق ويد علماء احناف تمرادني في رجل له ابل يدي وسري اخاندي له ابل دا اخاندي فخاف ان تجب عليه الصدقه فباعها بابل مثلها لدي يريد جدا زكاه پکی واجبی دي سلو رضی پاتی ددا اخان خرص کل دی په مثل په نور اخان باندې 120 اخاندي ورته دو رضی پس پکی کال پورا کی زکات واجبی کی نو دا 120 اخان دی په نو 120 اخان باندې خرچ کی او بغنم او ببقر او بدراهم یا په غړو بيزو باندې خرچ کی یا د غوانو په بدله کی خرچ کی یا په نقدو پیسو باندې فرارا من الصدقه او دې د دې زکات نتیخ تکي بيو من یورز مخ کی او احتیانا دې چل ورکی فلا شيء عليه نه وي زکات په لازم نه نه دو رضی مخ کی دا اخان بدل ک نور اخان ور سر راغل یا په دې باندې ګړي بيزي او غوان واغسري په پیسي واغستي نو چون کی په دې ګړو بيزو او په دې نور اخان باندې خلاقال پوره نه نه بده باندې زکات نه راځي زکات نه وي اخان چې واغستل دا بیا اوس دې له محتاج دي چې یو کال پکې تیر شي نو دې وایي کړه زکات نه په دې طریقه باندې تیخ تکي علماء احناف وي طریقې په سنشتا وهو يقول او دای داوی ان زکا ابله قبل ان يحول الحول بيوم او بسنه جازت عنه. دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پدای باندې اوس یو دای په کلام کې یو تعارض ثابت ولغاری چې یو په خدای داوی چې یو سره د زکات نه یو رز مخ کی د خپل اوخان خرڅ کل وګړو بيزو باندې بدل کل یا په نور اوخان بدل کل یا په پیسو چالو ورکل نو پدې کې اوس په باندې زکات نشته زکه دا نور خان چې واغسل نورې ګډي بيزي او غان چې واغسل هغه محتاج دي لشي یو کال پکې تیر شي وغي نورسته به زکات ادا کړي نه یوې سپینشته دا هیله او چل ولې کوکو او بل طرف لدی دا وي خصوص د یو کال د خپل آینده کال زکات ور کوي د ټیم پوره کېدو نه میاش دوه میاشتې مخکې زکات ور کوي نو زکات یې کیږي نو یو طرف لدا وي چې لا ټیم پوره نه دی مده په خپل مال کې تصرف کول شي او بل طرف لداوی چې د ټیم نه مخکې زکات ورکول شي نو دا خو یو قسمه تعارض ده. او هغه یقول او دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داوی ان زکا ابله قبل ان يحول الحول بيوم او بسنه فشرته یو سړي د خپل اوخان زکات د کال تیریدون یومیاش یا یو ورځ مخکې ورکو جازت عنه ویدام کې نجایز کیږي. دا خو عجیبه فلسفه ده چې یو طرف لور لجایز وي او بل طرف لیکرز دو ورځې یو وخت مخکې اوخان بدلی د دې لپاره چې د زکات نه ځان بچي نو ته زکات پینشتا. دا حدیث چې کوم مخکې ذکر شو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخکې په کتاب الزکات کې ذکر کړ 1402 نمبر 1403 1460 نمبر باندې علماء احناف ما جواب کوي کوم چې مخکنی جواب وو چې لا په دې کې ټیم پوره شوی نه دی کال تیر شوی نه دی خپل مال دی چې څنګه تصرف کوي نو پکې کولی شي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. دا حدیث تاسو لپاره کتاب الصوم کې 1953 نمبر باندې تیر شوه. امام بخاری رحمت الله علیه درېم اعتراض کوي په علماء احناف او وقال بعض الناس بعض خلق ویل دي اذا بلغت الابل 20 ففيها 4 شياه اذا بلغت الابل 20 ففيها 4 شياه کله چې 120 لا دا اوخان اورسی شلو له اورسی ففيها 4 شياه نو په دې کې سلور غړي چې کله شلو له اورسیدل نو په دې کې سلور غړي بيزي ورکول دي. فإن وهبها قبل الحول او باعها نو کله چې کال تیریدون مخ کې دا اوخان دی مالک چاله وبخل یې خرص کل فرارا واحتيانا لاسقاط الزکات زکات نه دې تیخ تکي اغيله هلا او چل جوړي فلا شيء عليه نو دی وي په باندې سنشتا. وكذلك ان اتلفها فمات فلا شيء في مالي دارن وي کداي هلاکل او دا اوخان فمات نو دی مرشدا کس فلا شيء في مالي نو د په مال کې څه شي نشته زکات مکات لازم نه نه حالان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ لے ویڈیو کہ ستا پا مور بانے کم نظرو نو دا پا دی باندی قرض دے دا قرض تینا ادا کا او دا علماء احناف ہوئی کہ یو سڑی دا کال تیری دو نمخ کی خل اخانو نبازی دی دا فارا علال و حلاک کل چی زکاة را باندی رانشی و دا سڑی مر شو دا کم چی دا خپل اوخان د دې اطلاق کړه دا مطلق مر شو نو په دې باندې څنګه راځي اعلان کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي له وی چې تاسو مور باندې دا قرض باقی ده علماء احناف او ماغه جواب کوي کوم چې مخکې شو د دې دری وړو اعتراضونو اشکالات یو جواب دی چې لا په دې باندې زکات فرض شي او لازم شوی نه د زکات کال تیر نه ده ځکه په دې باندې شې نه لازمیږي باب و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار النبي كريم صلى الله عليه وسلم الشغار ده نکاح نه منکړي کتاب النکاح کی تاسو ته تفصیل کې شوی قلت لنافع ما الشغار عبيد الله ابن عمر العمري شما نافع رحمه الله عليه لو الشغار سلو قال ينجح بنت الرجل وينكح ابنته بغير صداق چې یو سړی لور سره نکاح وکي او هغه تخپل لور په نکاح ورکي او په منځ کې مہر نی وینکحو اخت الرجل وینکحه اخته بغیر صداق دارنګ یو سړی دبل سړی د خور سره نکاح وکي او هغه خپل خور په نکاح باندې ورکي په منځ کې مہر نی د بدل نکاح شي او په منځ کې مہر نی دا یو خزه د بلې لپاره مہر ګرځولې دا بلې د بلې لپاره د دې دواړو د نکاح یو بل لشو دای په منځ کې مہر کړی نور سمهر د مالی می مقرر کړی د دې نکاح شغار وی نبی صلی الله علیه وسلم دې نه منا فرمایلی دا وقال بعض الناس او بعض خلق ویلی دي د دې سره اشاره د احناف له ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز وی کچرته چا هیلا او چل ولکو او نکاح الشغار او کا نو دی ور لجائز وی والشرط باطل و اذا شرط باطل دی او نکاح صحیح دا مہر مثل بکی وی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف باندہ دا اعتراض پدې سره کوي وګور حدیث کې دا نکاح الشغار نه من راغلی چې منه نه راغ دا نکاح د سراډو شوی نه او بعض خلکو احناف ویلی دي چې چا نکاح الشغار او کا د بدل اغوادی او کو په منځ کې مہر نیوی نو دایو ای دا کم شرط چې لګولې چې مہر بنی دا باطل دی باقی نکاح صحیح د مہر به سلبې علماء احناف دې سره جواب کوي احناف وایي چې لګي خړو لیلشته نه بلکې دواړه عقدونه جایز دي او دا شرط باطل دی دا شرط څه دی چې دا یو جنې دی د بلې لپاره مہر وګرځي او دا بل دی د رمنې لپاره مہر شي نو دا شرط باطل شو نو لہذا د دواړو لپاره مہر مثل دی وقاله فی المتعه النکاح فاسد والشرط باطل دارنګ په متعکی وای چې نکاح فاسد ده او شرط باطل ده متعدی وای چې یو سړی یو زنانه سره موقت نکاح وکړي چې سور دی په دې باندې फायदा اخلي او بیا به فریدي نو یې چرته په نکاح کې دا شرط لګولو چې دا د یو میاشتې لپاره ده د یو هفته او دوه هفتو لپاره ده نو دا نکاح فاسد ده دا کم شرط چې لګولې باطل ده وقال بعضهم او بعض فري احنافو کې بیا دا وایي چې المتعه والشغار جائز والشرط باطل په دواړو صورتونو کې متعم جائز ده شغارم جائز ده خدا شرط باطل لکه شرط چې لګولې دا بلغه شې دې له اعتبار نشته او دا کم حقيقي عقد چې کړل د نکاح یا د متعي ولا نو دا جائز شو خدا باطل شرط نه لرو شو او جواب احناف تاسو او د جګوي چې بلې کړو هیلشته نه دو عقدونه کړې دي یو عقد کړل چې نکاح ده او دوی به پکې شرط لګولې نو عقد جائز شو او شرط باطل شو امام بخاری رحمت الله علیه دارنګ ائمه ثلاثه امام مالک شافعی او احمد غزالی چې نکاح د شغار دا باطل د دې حدیث په ظاهر د وجنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داوی چې نکاح د شغار او شو نو دا شرط پکې باطل دی باقی نکاح صحیح ده مہر مثل وی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو قال زنانو صرف سوق متعة كيف ليك سمو مانعته وحرجه ويدشتا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ونبي صلى الله عليه وسلم ده خيبر فرض دين من كريواه وعن لحوم الحمر الانسية يا انسية او كم شيء قرني خرونه دي داغي دغه خو نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی و دا حرام دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لفتنه او غوښته بیا رجوع کړی د لکه مخکې د دې مسلې تفصیل شوه. دا حدیث تاسو په کتاب المغازی کې په باب غزوه خیبر کې مفصل تیر شوه 4216 نمبر باندې. امام بخاری په اوس انزم اعتراض کوي وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. بعض خلکو ویلي چې شرط یو سړی هیله او چل ولوکو نو د متعی غ نکاح او کان وی دا نکاح فاسد ده او بعض وی چې نه نکاح جائز ده شرط باطل ده. علما احناف ما غوي چې شرط باطل شو او نکاح اصل کې عقد ده و نکاح من حيث النکاح صحیح شو مهر مثل بلازم وی دا شرط لغو ده. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. فلین دین تجارت او سوداګرۍ کې حیلې کول چلونه جوړول دا مکروه دي او سیوایو وبو د چانه نشي منا کولې دي د پاره چې غسیوایو اخاو غیاګان سینه تبیا منا کی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. احاديث تاسو له کتاب المساقات کې 2353 نمبر باندې تیر شوه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر دې کې اوس هغه عمومي روایت ذکر کوي چې پاغي کې هیلو نه من راغلی دا یو کس د عمومي اوبو نه دی د پاره منکه چې دی به اوبو لرازي او د دې اوبو په خوا او شا کې بیا واخه ماخري او غیاګان دي پکې د دې غیا نه بمني. اصل کې مخصوص تعداد چې دې غیا نه منکه خدا سي ولوي نشي چې دې عمومي غیا له مرزه نو دې اوبو نه منکه چې اوبو له مرزه چې اوبو له مرزه دې غیا نه خود به خود منکو دا هیله بني. باب ما يكره من التناجش. تناجش کراهت او داغې د تحریم ذکر مخکې ذکر شو. تناجش دی لوی چې بل کس په سودا باندې ګرمول یو کس سودا خرڅی تي اخلي نه خدریم ګړه پیراګر مې هغه یو شی په لس اخلي تور لوی راکده په لس نه اخلي نزيد ورنه فشد اخلم د دینه ممانعت راغله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن النجش. كتاب البيوع کی دا روایت 1963 نمبر باندې تاسو لتر شوه. باب ما ينهى من الخداع في البيع. فلين من سوداګرۍ کې د دوکي کولو نه ممانعت راغلي نبی اسلام منع کړی. وقال ايوب يخادعون الله دا منافقان دوکه کوي په خپل خیال کې الله سره کما كانما يخادعون ادميا سبب چې دوی د بني ادم سره دوکه کوي. لو اتول الامر عيانا كان اهون عليا. کچر ته دی راتلل کړه وي په سرګند او مخامخ باندې نو دا به آسان وي په ما باندې. دې مطلب دا دی لو عملوا هذه الامور بان اخذوا الزائد على الثمن معاينه بلا تدريس لكان اسهل. کچر ته مخامخ دې خبر ول راتلل کړه وي دا دوکي او ټګي په کې نه کولې نو دا آسان خبر او دوکي دلیل په کې څه ضرورت دی. فبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف. نبي صلى الله عليه وسلم لا يوكس ذكر شبعه مخطاس ذكر شبعه جدا حبان بن منقذ رضي الله عنه چله ساده صحابي په بيع کې اولين دین سوداګري کې بدو ککول شو. نبي رسول الله عليه تشکل چا سره لين دین کین ور لو اله خلاف ما سره بدو کني مال بدري رضي اختيار وي بدو کې خيلي او چلول په بيع کې چا سره ني. كتاب البيوع کې دا روایت تاسو ته تیر شوی. باب ما يكره من الخداع في البيع 2117 نمبر او په كتاب الاستقراء کې بدل 2407 نمبر باندې تیر شوی. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل صداقها. لين من راغلي إذا زرانكم وارث فاتشو أو كم ولي فاتشو ليتيمي أو أغد دي سرد نكاكول رغبة أو منساتي أو مهر ورل پورا نوركي ندلوي دوفي دلاكي بنكي چل ولو هيل بنكي يا بپورا مهر ورکي يا فريدة شبل زي نكاكي. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فانزل الله يستفتونك في النساء ذكر الحديث حديث باب برکه رسول مخکی تیر شو په کتاب النکاح کې 5064 نمبر 5140 نمبر 5092 نمبر باندې باب اذا غصب جاريه فزعم انها ماتت فقضي بقيمه الجاريه الميته ثم وجدها صاحبها فهي له يرد القيمه ولا تكون القيمه ثمنا باب دې بیان د دې کې کدی یو کس ک یو کس د چاوین د غصب کی یو کس د چاوین د غصب وین دې ور لغصب کا او بیا دا وې چې همړه شوی دا وین دې د چانه په زور واغست غصب کا او بیا وې چې رساغه وین دې همړه شوی دا قاضی د فیصله لاړه او قاضی راغې په قیمت باندې فیصله وکړه او دې غاصب له و چې دا غوین د خطا د نه په زور غصب او همړه شوی ته نو دومره قیمت او دې قیمت ورکا ثم وجدها صاحبها او بیا د وین د مالک دا وین د عمر د جلا همړه نو د قاضی په دربار کې دروغ وین د حجبندای دا فهیه له نو دا وین د اصل مالک وی و يرد القيمه او دا مالک به د کس له قیمت ورکې دی غاصب لا او چې دا پیسې واپس واخله زما وین د حجبندای د مالې واپس راکا ولا تكون القيمه ثمنا او دا قیمت به ثمن پاتې نشي دا څنګه شو چې د قیمت ورکړې بس وین د دښو مالک ته مطالبه نشي کوله دا د ائمه ثلاثه او امام بخاری رحمت الله علیه مذهب دی چې کله یو سړی د بل نوین د فزور باندې واغسته غصبی کا او بیا فیصله قاضی لاله د قاضی په دربار کې دی غاصب وو چې غوین د خمړه شوی د قاضی ورله خداغي دومره قیمت دی مالک له ورته قیمت یې ورکو بیا رسته پته ولګی چې د دروغ ویل چل ولې جوړ کړو او دا وین د خود د سره ژوندۍ دا نو دا مالک بدل هغه پیسې واپس ورکې وین د بته اخلي امام مونیفه چې نه یو ځل د قیمت ملاو شوی دا زنه او تاسو لمخې دا مسله ذکر شوې و چې قضا د قاضي دا په ظاهر او باطن کې دواړو کې کنه نو احناف دې قائل دي چې ظاهر او باطن کې نو دا وین زده ده شوې ده امام بخاري وسرت کوي په احناف باندې وقاله بعض الناس بعض خلق ویل امام ابو حنیفه رحمت الله عليه الجاريه للغاصب لاخذه القيمه دا وین د بدري غاصب وي ځکه ندي مالک له قیمت ورکړ مالک قیمت غصب دا وین زده ده شوې باقی د چې کوم ظلم زیاته دوکه دڑاکه کړی دا غي سزا بورل د الله په دربار کې ملاویږي خو په دنیوي معاملاتو کې په دنیوي فیصلو کې دا وین د بدري غاصب وي حسابيږي امام بخاري وي وفي هذا احتيال لمن اشتهى جاريه دا خو یو هیله او چل ول دې مکر دي دا چا د بار اشتهى جاريه رجل لا يبيعها چې یو کس وین دې خوخه ده او هغه په د باندې خرڅاینه غصبها نو دې دا چل ول جوړ کې دا غنه دا وین زفټه کې غصب کی واعتل بانها ماتت او بیا دا هیله جوړ کی او دا دزان مکر لور کی چغه مړه شوی د دروغ وای حتا یاخذ ربها قیمتها تر دې پوری چې دا مالک قیمت لراځي چې زمانه خو وینځه بوتلې وا وغه د سر مړه شوی دا نو هغه ور لوي چې زمالی قیمت را کړه دې قیمت ورکی فتطيب للغاصب جاریه غیره نو حلال او جایز بشری غاصب له د بل وینځه دا خو بس اسانه خبره ده د بل وینځ د خوخه ده هغه تی نه غصب ته او بیا دا وو که چې مړه شوی ده نو هغه به تا نه قیمت واخلي او دا غوین د وتعال حلال او ګرځي وقال النبي صلى الله عليه وسلم او نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی اموالكم عليكم حرام تاسو مالونه چې د یو بل په باطله طریقه باندې وایي حرام دي الله پیغمبر حرام ورلوي او تی په دې هیله باندې جایز کې ولکل غادر لواء يوم القيامه او نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم د قیامت د هر دوکه باز د پاره به یو جنډه وي دغه کوناټو سره سمره چې دوکه ډیره د دومره به جنډه وګډا او دنګي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې د اخرت ګنا او جرم خوښتا خو ظاهری دنیوي احکام کې پاغي کې دغه دي هر حال امام بخاری او جمهور رایا دا چې د پرې مسله کې راجح وګره نه او به قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف به فرض قیامت ده هر دو کباز به او جندای چې به فاغي په جندشی باب او به قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له من اخيه شيئا فلا ياخذ فانما اقطع له قطعه من النار روایت تاسو په کتاب المظالم کې 2458 نمبر باندې تیر شوه په کتاب الشهادات کې درلو 2680 نمبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم د بنی آدم يم تاسو مال فی سریر اړای بعد په تاسو کې چالاکی د پناه ته خود چالاکی د وجزاغله یو شی ورکم دې پرې خوشالي کې نه دی الله پیغمبر مال را شیرا کو مال بهنادی بلکې ما ورله د جهنم او د اور یو ټوټه جدا کړی. باب فی النکاح باب دې په بیان دی کې چې آیا د دروغ گواهانو د گواهی په سبب باندې نکاح جایز ده کنه چې دروغ کسان گواهی وکي چې دا فلانی خزه دا فلانی زنانه دا فلانی سړي خزه ده نکاح ورسره کړی لذي سه حکم نه وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف اذنها قال اذا سكتت. احاديث في كتاب النكاح 5136 نمبر باندې تیر شوه او امام بخاري اعتراض واردي احناف باندې وقال بعض الناس بعض خلق ويلي مراده الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه کچرته یو دوه د دروغو گواهانو گواهی وکا چې دا فلانی زنانا د دې په خوخه باندې د فلانی سړي سره نکاح کړی دا نو قاضي فیصله وکړه چې او دا د خزه د مویداد لپاره حلال شو او خنه وګرځیدا. فقال بعض الناس بعض خلق ویلی الا لم تستأذن البكر ولم تزوج کچرته د باکری او د پیغلی نه اجازت نی غختل شوی او نه دا په نکاح ورکړی شوی فاحتال رجل نو چل ول جوړ کوهیلو که یو سړی فاقام شاهدی زور نو پیشکل دروغ یو دو گواهان انه تزوجها برضاها چې د دې خزې سره دوه واده کړه دی د دې په خوخه باندې یو پیغله خزه ده نه د اغې نه چا اجازت طلب کړی او دا واده شوی نه ده او یو کس د دروغ او دو گواهان د قاضي په دربار کې پیش کړ چې دا د خپل خوخه باندې په نکاح غسې لري خدي وسره واده کړي فاثبت القاضي نکاحها نو قاضي و چې او نکاح ثابت ده والزوج يعلم ان الشهاده باطل دي خاون له خپته ده چې دا گواهی د دروغ او د ما چل ول جوړ کړي لري خدي لپاره فلا باس ان يتاها په مذهب احناف دانه چې په دې کې سحرج او ګناه نشته چې د دې سره نزدېکت کوي او جما ور سره کوي وهو تزویج صحیح هنده یو چې دا صحیح واده ده صحیح نکاح شوی ده علماء احناف وی چې نکاح ثابتیږي په دې طریقه باندې کله دروغ او گواهیم کړی نو دا د دې لپاره جایز شو. امام بخاری رحمت الله علیه او جماهیر اهل علم دا وی چې دا نکاح صحیح نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د باکرین به اجازه ته غوښته شي هغې اجازت وکړو یا خاموش پاتې شو د اجازت په دوران کې او پته ولګې چې دا خاموشي د دې په اجازت باندې دلالت کوي صحیح ده او دا یو چې صحیح دي. مخکې تاسو له دې مسلې تفصیل تیر شوی او چې حکم د قاضي ظاهرا او باطنا نافذ کیږي که نه صرف ظاهرا د باطنا بني د احناف مذهب دا چې ظاهرا او باطنا وي د هغې په نسبت باندې دې له صحیح وایي. باقي راجح خبره په دې کې قول جمهور اهل علم ده بلا شك وشبه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم ان امراه من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهه. يحيى بن سعيد الانصاري لقاسم بن محمد النبي بكر روايه نقل كي ان امراه من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهه. د جعفر رضی الله عنه د خاندان د یوې زنانې سره دایره پیدا شوې وه چې دا ولی به په نکاح ورکې او د دې بخوخه ني فارسلت الی شیخین من الانصار د انصار یو دوه مشرانو لري خبر لیکلی و عبدالرحمن و مجمع ابن جاریه را عبدالرحمن و مجمع لا قال د دواړو ویلو فلا تخشینا یریګما فان خنثا بنت خذام انکحها ابوها وهي کارهه. خنسا بنت خذام رضی اللہ عنہ پلار په نکاح ورکړی و او د دې خوخه نه و دا خفه و او پلار په زور چاله په نکاح ورکړی و لکه مخکې تاسو روایت تیر شو 1134 نمبر باندې دا پلار په زور په نکاح ورکا د دې خوخه نه و فرد د نبی صلی الله علیه وسلم ذلک نبی صلی الله علیه وسلم دا نکاح رد کړو د اختیار ورکړو قال سفيان واما عبد الرحمن فسمعته يقول عن ابيه ان خنثى احاديث تاسو لمخكي فكتاب النكاح كتباب اذا زوج ابنته وهي كارهه فنكاحه مردود كثير شوهده وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن هند زنانا يوزل واد شويدا بكارت زائل شوي نو اغب پا نکانشی ورکول تردی چی اغب پا صفا الفاظو کیوئی چی آو دا نکامی خوخده یانا او پیغلا و باکرا ترکمی چی دیدین اجازت نی غختل شوی اغب پا نکانشی ورکول قالو کیف اذنها صحابو تپوسو کچی دی پیغلی اذن او اجازت سنگ دی قال ان تسكت وقال بعض الناس روایت مخکتا سلا مخکم تیر شوی پا کتاب النکاح کی او سندر لتیر شو 3968 نمبر باندې وقال بعض الناس او بعض خلقه ویلی اشاره ده احناف لا ان احتال انسان بشاهد زور على تزويج امراه طيب بامرها مخکې د باکری ذکر کو او اوس په دې ځای کې امام بخاری رحمت الله علیه وقال بعض الناس سره اشاره کوي چې طيبه سره دا معامله راغله کله مخکې نه چې څنګه د باکری سره ذکر شو فچرته یو انسان دا چلول کو هیله وکا بشاهد زور دد دروغ گواهان پیش کل علی تزویج امراه طيب بامرها چې دغه طيبه زنانه دا کند زنانه دی دا حکم کړه دې چې ماری فلانی په نکاح ورکې د سره زواد کوم فاثبت القاضی نکاحها اياه وقاضی خبر راغ قاضی خو ظاهر نکتل گو گواهان او گواهیو که شریعت له لاغی شکلونه برابر او دروغ ویلی خو بس قاضی په دوکه شو فیصله وکړي او د خځې خو خوادي اجازه ورکړه او د خځې د دې سړي دا والزوج يعلم انه لم يتزوجها قط او ان لفته و چې دای په نکاح نه دا غستې دینه ته پوس نه لشه فانه يسعه هذا النكاح ولا باس بالمقام له معها نو دې وی چې دا نکاح صحیح ده او په دې کې صحاله او ممانعت نشته چې دا خاوند دې سره ژوند تیری معاشرت او مجامعت ورسره کوي وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ذكوان عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستاذن قلت ان البكر تستحي قال اذنها صماتها حديث كتاب النكاح في سوره التيسير 5137 نمبر باني كده باكرين باجازت اختي عائشه رضي الله عنها وي كده باكر اخو حياتي شرمي النبي عليه السلام وي لدي اجازه دام لجلا خاموش باتشي وقال بعض الناس ان هوي رجل جاريه يتيمه او بكرا بعض خلقو ویلی احناف یادی فچرت دی یو سړی یو جنی خوخی یتیمه جنی را باکره دا فابت نو اغه انکار او کو چیز د سر نکانه کوم فجاء بشاهده زور او ما غزل خبر امام بخاری بیا ذکر کی بل اعتراض کی فنور الفاظ سره ورنا مقصد د اعتراض ما غیو دی نو د دروغ دو گواهان را وصل هیلاو چل ولی جوړ کو د قاضی روان دی علی انه تزوجها چې دې سره نکاح کړی دا خوشاله وا او په خپل خو خید سره واده کړی فادرکت فرضیت الیتیمه نو چې دا یتیمه بالغ شو او په دې نکاح عظیم شو فقبل القاضی شهاده الزور نو قاضی سیب د دروغ دا گواهان قبول کړي شي شکل له وخت دا گواهی قبول کړه او الزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطئ او خاون لفتم دا کدا گواهان د دروغ دی اسې چل ول مجور کړي نو بیا هم د ایداوي چې د خزي سره مجامعت او معاشرت د لجایز دی یتیم زنانا نه باکره او لا بالغ شوی نه او د بلوغ نه مخکې د دروغ گواهان پیش کړ او بیا چې کله د جنۍ بالغ شو نو لاغي نه رستو گواهانو دا گواهی وکړه او د جنۍ هم پرې نکاح باندې راضي شو نو ایران نکاح صحیح ده باب ما يكره من احتيال المراه مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك باب دې په بیان د دې کې یو خلک خپل خاون سره کوم هیلاو چل ول کې یاد خپل بنو سره رام مکروه دي او نبی کریم صلى الله عليه وسلم باندې چې په دې باب کې کوم وحي راغلي زور تحریم آیاتنا لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامع عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى فاوجد حديث ذكر كي اصل بار بار ترشه في كتاب التفسير كي في تفسير سوره تحريم كي دارنگي في تفسير سوره طلاق كي دارنګه په کتاب الطلاق کې درل تیر شوی په کتاب الاطعمه کې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فيدن منهن فدخل على حفصه فاحتبس عندها اكثر اغسر لذات اشار شوا مما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقيل له اهدت امراه من قومها عكه عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت اما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودا وقلت اذا دخل عليك فانه سيدن منك فقولي له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان توجد منه الريح فانه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة العرف جرست نحله العرفة إليش لقبين ما شيء لعرفة أغرس رولي دايسة لين دا أغي غبدني فلي قبين كراغلي فتاسنا بدغ بي روشتيجي وسأقول ذلك طبعا النبي الإسلام لدى وزبم قصة المغافي تاسل بار بار تير الشبي وسأقول ذلك وقوليه له أنت يا صفية فلما دخلت على سودة قالت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلتني وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قال تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي ذي بيانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کومه هیله کړې الله رب العالمین هغه مبارک د آیاتو درو لیکل چې پیغمبر په ځان باندې غشې مبدل چې الله در حلال کړې ده زنانه کله چې هیله میله د خپل خاوند سره کوي چې د ویلي بيبي نه لګلري کوي نو نام ممنوع دي مکروه دي باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون الطاعون د بیماری نه چې تیخ تکي او د لپاره کوم هیله او چل ول جوړې ده مکروه دي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ مقام التي رؤسه بلغه أن الوباء وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر ومن سرق وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن فحديث تاصل في كتاب الطب كي 5729 نمبر ماني 5730 نمبر ماني تير شوي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد النبي وقاس أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فتذهب المرة وتأتي الأخرى لا بماري ومرسك لذيك لرازي فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه تحديث تاسلا فأحاديث الأنبياء كم تيرشويتين 1433 ترنما وكتاب الطب كم 5728 نمبر اتواعون او وبا په کوم ځمکه کرا غلي زمو ورځي او قصو پکې دی دیوته نه وینه باب فی الهبۃ والشفعۃ فهبا وشفعته لكل ذم مکروه و ناروا دی چاله دی وشه هبا کو بیت نه واپس اخلي او کم کستا سره په خوا کې د کور گا ونډی دی د ځمکه گا ونډی دی او د شفیع حق دی متدا حق دا باطلې دی لپاره خلا او چل ولکې نو دا حرام او ناروا دی وقال بعض الناس ان وهب هبه 1000 درهم او اكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاه على واحد منهما بعض خلق ویلنی مرادتنا احناف دی ایو سری چاله زر درهما ورو بخل هبه ورکا یا د زر درهمو نسیوا تر دې چې دا غسر دی هبی سو کال تیر کل واحتال فی ذلک او فدی کی د هیلی او چل ور نکار غستی ثم رجع الواهب فیها او بیا دا بخون کی رجوع ک پر خپل هبه کی اغلی وی چې تعالی هما دا زر درهما یا سیوا در کړي دو درې کال منس کی تیر شول مال د خپل پیسي واپس را غزي در نه واپس اخلم. فلا زکات علی کل واحد من فلا علی واحد منهما په دې دواړو کې په یوم زکات نشته. دی یو لې چې ورکړو نو دغه هبه ملاو ده او دا دومره مال چې مثال په تور دا نصاب له رسیدل نه ده او پرې بل باندې ځکه زکات واجب نشو چې دا غله هبه کو د ملکیت نه وو نو اوس که دوه درې کاله پسې تنه واړي نو نه پاغه زکات شانه وي په دې باندې شته. قال ابو عبد الله فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبه واسقط الزكاه و په دې هلي او چل والباندې د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کړ په هبه کې او زکات یې ساقط کړې. مخالفت یې څنګه کړې؟ نبی صلی الله علیه وسلم چې په هبه کې به واپس واله نه کې او هبه چې سوق واپس کړي د مثال داسې دی لکه چې الټا یو کې او دوباره سټي. تاسو له وضاحت او تفصیل لدې مخکې تیر شوی نبی کریم علیه کتاب الهبه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای العائد فی الهبه فالکلب یعود فی قیئه. او په هغه کې موږ ذکر کړو چې د جماهیر علما او مذهب دار چې په هبه کې رجوع دا حرام او ناجایز ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شو شرط باندې غیر ناجایز وایي. قال ابو عبد الله فخالف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الهبه واسقط الزکاه وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ایوب السختیانی عن عكرمة بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل سوى. نبي صلى الله عليه وسلم ناكار مثال نده كم سره چې په خپل هبه کې چاله څه شی بخره واپسی کوي دادا سیدل کسبه الټیو کې بیا سټي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د شفیع حق ګرځول لري په هر هغه مال کې په هر هغه ملکیت کې چې لا تقسیم شوی دی. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نو کله چې حد بندي وشي او لار یو طرف له بل طرف لواړو لشي هر چا ځان له لار شو فلا شفعة نو بیا د شفیع اختیار نشته. وقال بعض الناس و بعض خلق ویلنی مراتن احناف دي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل دي چکلا په یو ملکیت کې څوک شریک دی نو حق د شوفی شته خو چې حد بندي وشو د هر چا حد جدا شو لاری جدا کړی شوې نو داونډي ماونډي بیا شوفه نشته. وقال بعض الناس و بعض خلق ویلی دي الشفعه للجوار چې داونډي لپاره د شوفی حق حاصل دی. احناف داوي چې د شوفی حق داونډي لپاره حاصل دی. کتاب الشفعه کې د دې تفصیل شو وضاحت. ثم عمل الى ما شدده فابتله او بیا ول دی تشدد اختیار کړي نو خپل پیش کړه مضبوط دلیل باطل کړي. اول خو جمهور علما دا وایي چې گاونډي له شفیع حق نشته. حق به هغه کس لوي چې هغه تاسو سره د یو ځمکې په اصل کې شریک دی او یا د هغه چې کوم حقوق په هغه کې درسره شریک دی لار یو دا د ځمکې اوبه یو دی دا حقوق چې تر کومه پورې مشترک وي نه په شوه کې شریک دي. او که حقوق جدا شول نو صرف د جوار او د گاونډي گاونډګری د لاسه حق د شوفی نه راځي. او احناف خو په شدت زور شور سره د دې قائل دي چې حق د شوفی گاونډي له حاصل دي. یو طرف له خپل خبره وي دومره مضبوطه کړي د دلایل ذکر کړي چې حق د شوفی شته او بیا د خپل خبره باطله کړي ده نو خپل پیش کړه مضبوط دلیل باطل کړي دي. وقال ویلینی ان اشترى دارا فشرته یو سړی یو کور واغستو یو کور د اغستو اراده ده. فخافا نو د سره دا خطر پیدا شي ان یاخذ الجار بالشفا یسی نه دا گاونډی رانه د شفی د حق په بنا دا شی واخلي. فشترا سهما من 100 سهم نو ده یو حصه واخلي د سلو یسونه ثم اشترى الباقي او بیا دا باقی واخلي. وکان للجار الشفعه في السهم الاول د دې گاونډی د پاره خو صرف حق د شفی په دې اولنۍ حصه کې حاصل وي. فلا شفعة له في باقي الدار مغلب یاد شفیع حق پر باقی کور کې نه حاصل ځکه دې پر کور کې شریکو ګرځید او د شریک حق مقدم وي په گاونډي باندې. وله ان يحتال ذلك وې دې دی هلی او چل ول جایز وې دي حالان کې پدې کې د بل مسلمان حق تل فدا دا حق وال دي. ولما احناف د حق الجوار قائل دي چې د گاونډي لپاره حق د شفیع حاصل دي. نو اوس یو سړی وای چې زه د دې کس تر خوا کې زمکه اخلم او زمکه اغسطول اراده ده خو که زمکه اخلم نو د دې دا گاونډي چې دی دی به شوفه کوي یو دی وای چې نه دا زمکه خو اول زما حق دی ته بارنه راغلی څنګه ته اخلي. نو یې کده دا چې یو کچ دا کوم زمکه اخلي دا سلو حصو له تقسیم کی اسی تیری تیری یو نری نری کرخه پکې جوړی کی نو په دې سلو حصو کې دا یو کم سل حصی پری دی او د دې گاونډي سره چې دا کومه حصہ او تیرې لګیدلې دا صرف دومره حصہ واخلی د دې لپاره چې دا کوم گاونډي دې خدای یو تیرې اغستې نشي په یو تیرې باندې اغستې کوي دا په سکار نه کیږي دا وایي چې په یو تیرې باندې زسو کوم پری د چې وای خلم دا یو تیرې چې واغستا نو دې اوس د دې ځمکې د مالک سره په دې کې شریک وګرځي دا باقی ځمکه او دا یو تیرې دا یو قسم شریک دی نو دې که اوس دا نور ځمکه اخلي نو دا دې خو گاونډي حق د شوفی نشي کولای ځکه د دې حق د شوفی د گاونډګری د وجې نه لې او د دې بل دا حق د شوفی چې دی دا د شراکت د وجې نه دی دې پرې کور کې پرې ځمکه کې شریک وګرځي دو او دا قاعده ده چې حق د شریک مقدم وي په گاونډي باندې نو دې وی دا کار څه د پاره کوي دې هلي له جایز وي پرې باندې د بل مسلمان حق وي وقال او دی داوی ان اشترا دارن کچرت یو سړی دی یو کور او د زمکی غستو اراده کړی فخاف ان یاخذ الجار بشفا د سردایره پیدا شوا چې دې سره د اخوا کې گاونډی دی نو دې خو به د شفی په تور باندې د زمکه او دا کور اخلی او موږ له ویل پری فاشترا سهما من 100 سهم نو دې د سلو ایسون یو ایسا واخلی کوم چې دی گاونډی سر لګیدلې ثم اشترى الباقي نو خدای یو ایسا اخلی نه ځکه پاغه یو ایسا باندې است کئ دغه په سکار نه کیږي صرف د لختي عمرزه دی ثم اشترى الباقي بیا دا دریمګړه چراغ راغله او داسمه اخلي باقي زمه اخلي نو دی اغسته شي او دا گاونډي اوس شوفه نشي کوله ځکه داغه شوفه د گاونډګری د وجې نه ده او د دې شوفه بیا د شراکت د وجې نه ده وکانه للجار الشفاعه في السهم الاول پرې اول حصہ کې خود گاونډي د شوفه حقو نو اوس فلا شفعه له في باقي الدار پرې باقي زمه او کور کې ورله د شوفه حق غله نشته ولی د شریکو ګرځي د غاونډي د شریک حق مقدمي د غاونډي رسوي وله ان يحتال في ذلك دا علماء احناف وي چې دا سهي لكل د لپاره جایز دي دا امام بخاري رحمت الله عليه یو قسمه تناقض په کلام د احنافو کې ذکر کو چې یو طرف لدی د شفه حق له جایز وي او بل طرف د غاونډي او شفه په دې هيله باندې باسي لای علماء احناف وي چې په دې کې زموږ په کلام کې تناقض نشته زموږ دا قاعده ده چې د شریک حق مقدم وي په گاونډي باندې نو په اول عیسی کې خود له دا حق حاصل ده چې د شفعو کې خشون کې د شفعو نه کا او په دویم ځل باندې چې د زمکه لا باقي حصہ اخلي مې په کې شریک ګرځیدل دي نو د شریک حق مقدم ګرځي په گاونډي باندې له اوس شفنه شي کوله بهر علماء احناف د دین نزان بچی خود غو اعتراض پرې باندې وارد دي د ابتدا نه چې د زمکه د اصل حصے کوله یو عیسی اوس خرصول او یو کم سل عیسی پرې خېدا د دې هلي د پاره چې له باندې شفعو نه کی البته دغه عمر گنجائش په جوړېږي چې دا شفاعت د دې لپاره کوي دا هیله د دې لپاره کوي چې دا خوا کې گاونډي زمون سره ظالم دی د سره ژوند تیرول ګران دی او دې د ازمکه مان په لګو پیسو باندې اخلي او اسې د زما تنګول مقصد دی نو کله دې لپاره هیلو کې کېږي چې اخیریت لغاله سپک شي او ظاهري احکام کې بیا علماء احناف په جواب کوي دغه هیله په کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم او شریعت اغله حق د گاونډي ثابت کړل او احناف حضور شو سره وي چې د جوار د لپاره د گاونډي لپاره حق د شفیشته او په دې طریقه هیله باندې باطلې او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره قال سمعت عمرو بن الشريد يقول جاء المسور بن مخرمه فوضع يده على منكبه ومسور رضي الله عنه راغله او زبا کوګه لاس کې خود دا حدیث تاسو په کتاب الشفاعه کې 2258 نمبر باندې تیر شوی فانطلقت معه الى سعد وسعد رضي الله عنه لو سرت له فقال ابو رافع للمسور ابو رافع چې د نبی اسلام مولا او مسور رضی الله عنه له ویلو الا تامر هذا سری سعد رضی الله عنه له حکم نکې ان یشتری مني بیت الذي في داره چې زمانه دی هغه کور دی واخلي کوم چې دی په محل کې دی فقال لا ازيده على 400 سعد رضی الله عنه ویلو زه خو تینا د سلور سو نه سیوان اخلم سلور سو دینار به ورکو اما مقطعات و اما منجمه دا لفظ یا مقطعه ویل یا منجمه او سلور سو دینار بمزه فقستونو کی ورکوم نقدی ورلنو ورکوم قال اعطیت 500 نقدا فمنعته مدور لوی چه مال خود دی 500 نقد ملاوی دی خمانه دی ورکڑه 500 دینار نقد را کول کشتونم نومانو ورکڑه ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ان النبي الاسلام نه دانه اوریدله چې الجار احق بسقبه گاوندی د شفه زیات حقدار ده ما بعتكه نو دا کور ما په دنه خرڅ کړی رانه ارزان مخلی پیسی بم په قشتونو کې راکای او مال د دین ډیره ملاوی ده خدای نبی الاسلام حدیث می اوریدله چې گاوندی ډیر حقدار ده نو ځکه په باندې ارزان خرڅوم او قال ما اعطيتكه قلت لسفيان انما امر لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا په حدیث کې راځي راغلی وقال بعض الناس او بعض خلق ویل دي احنافی دی اذا اراد ان يبيع الشفاء فله ان يحتال حتى يبطل الشفاء فل شي او قصد غواړي چې زه مکان خرصوم دا کور خرصوم نو داغه د شفی د حق باطلولو د پاره دا هيله او چل ولکول شي فيهب البائع للمشتري الدار چوبه خی دا خرسون کې دی اغستون کې لدا کور ويحدها او دی حد بندي ورلو کې چې دمر دمر هدي شو ويدفعها اليه او دا کور غلا والكي ويعوضه المشتري الف درهم او دی فع وسک مشتري د لزر درهم ورکی فلا يكون للشفيع فيها شفاعة انه ذا شفيع بديك شفاعة نمي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول لي جدا وندي دو پار دا شفيع حق دا وحناف ويداوي شكال يوكس اوي جدا اخبر كور خرسوم خبل طرف لذين يريغي ما سر اخواك دا وندي دي براباني شفاة اي دي بو جدا كور پا ما خرس کا او دا دي مالك مكان دا ارادة نشتا جدا كور دي پا دا وندي خرس پا بل سدي خرس اي نو غبل خیلو وی چرا شدا کور ما تالو بخلو بخلو مطلب دا چی اسمی درکو نو دا کور حد بندی ورلو کا کوری ورل حواله کچی دای چابیانی دی واقل دا کور می تالو بخده ده نو غمشتری وی چی زتا ما سر دوم را خیگلو کا چی دا کور دی مالو بخلو دا دی کور کیمتن مثال پتور باندی زر درهم دی زر دینار ده نو آغا چی چال دا کور بخلشو موهوب لهو رو لگی دو او زر روپی دا جیب نرویست دلی ورکی چی دا واقل را تارا سر خوکل مال دې راشه هی بکو د دې هی بي په عوض کې د دې په بدله کې زتا لدا در کوم د پی سي نشول کې دا هی بشو په هی بکه په چا باندې شفقول نشي نو احنا دې له جایز وي په نفس الامر کې دا هی بنه د بيع دا کور ورله مفت بخله دي او د دې مفت په عوض کې هغه چې د کور کم قیمت ته هغه پی سي ورکي نو دا وي چې خرص له صرف نوم د هی بي کې خود نو په دې سرم د گاونډي هغه شفلاړه حق باطل شو اعلان کې مخه حدیث ذکر شو نبی اسلام وي الجار احق بسقبه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع ان سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال رغم خير حديث ذكر فيه سعد رضي الله عنه ساومه بيتا يوكورتن بسلور سو مثقال يعني بسلور سو دينار ما ني قيمت كلو ندور لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه ما اعطيته فما ده نبي الاسلام حديث نبي اوريد لي چ گاوندي د شوفی زیات حقدار دي نو ما بتاله دا کور غان نظر کوله وقال بعض الناس وبعض خلق ویلی ان اشترى نصيبا مراد کنا احنا في بعض الناس نه ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبدل الشفعاء فچرت یو سړی یو کور کیس حصہ غستا او اراده دا و چې دې دې گاوندی دا شفا پکې باطل کی چې حق د شوفی دا غ باطل شي وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين مدا د خپل ماشوم بچی لو بخي او پاغه باندې به قسم نوي دا ماشوم دې لپاره ذکر کو کچرتا لوی بچی لو بالغ لې دغه کور او بخلو نو بیا پاغه باندې به قسم راضیه اغلب قسم ورکول شي دارنګ کې او اجنبي او پردي لو بخله اغلب قسم چې دای تعالی بخله دې کنه خرسي در باندې نو قسم نه د بچی دوه لپاره ویدا جایز دي چې اوسره یو کور پاغی کسی ایسا اخلی او دیده دینا یریگی چه ما باندی بدا گاوندی شفعو کیا نو دیده دازمک خپل ماشون بچی لو بخی چی دا مطال بخلی دا او قسم پی نرازی داغین رستوی کا پی بیا خرسید نسیدنو چی اول کی پی دی گاوندی شفعو نکڑا شفع داغین رستوی کا خرسیدو یکی خرسولشی او ماشون دیده پارا ذکر کو کچر تا کبیر دا پارا دا کڑی وی دلوی دا پارا نو پاغی کی پی بیا قسم رازی باب الاحتيال باب احتيال العامل ليهدى له العامل لتوفي او استود بار هيلكول چې بادشاہ او حاکم یو کس د زکات را غونډول د فرعامل لیګل چې لار شریف لانی علاقي ولا نه زکات را واخله نو دا غي د صدقات او زکاتونو مراجمه کل خلق د هدیه او تحفیم ورکړي نو دام د قسمه دې تحفو هدیو د اغسطو لپاره هیله جوړه کړي کدل دا منصب نه ملاو او دا سیټ ورلنه مې ملاو چې د خلکو نه زکاتونه راځي چې خلکو اسی ولې تحفین ورکول دا تحفیدی لپاره ورکې چې د رئیس سره لږ گزارو کی او پوره زکات تن روان اخلي او به قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن ابي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللطبيه نبی اسلام ابن اللطبيه نوم یې وسره د بنو سلیم قبیلې د زکاتونو راغونډول د فار عامل مقرر کړو دا حدیث تاسو له کتاب الهبه کې 2597 نمبر تیر شوی فلما جاء حاسبه چې واپس دی راغ نبی اسلام ورسره حساب کولو قال هذا مالكم وهذا هديتكم دوی دا زما مال دی دا تاسو مال دی صدقات مې وروړي دي او دا سما له هديه او تخفيف الکرا کړی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت ابيك وامك حتى تاتيك هديتك ان كنت صالحا نبی السلام علیک ته رښتینه نته د خپل پلار یا د مور په کور کې ولې نه کیناسته چې دلته درل دا تحفیخ الکرا لګره هم مو عامل مقرر کنو الته لتحفیم ملاویږي تحفیم مفید لرلیشتا ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله يحمله يوم القيامه فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقره له خوار او شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض ابطيه يقول اللهم هل بلغ بصر عيني وسمع اذني راوی جما په خپل سترګو قتل په وګړو مې اوریدل چې نبی اسلام داسې فرمایل او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريري عن ابي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بسقبه سقبنا مراد قرب ده گاونډي د شفي زیات حقدار ده وقال بعض الناس امام بخاري رحمه الله عليه اوس یو بل اعتراض کوي په علماء احناف باندې حدیث کې خویدار اغلی دي چې گاونډي د شفیع ذات حقدار دی وقال بعض الناس او بعض خلق ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اذا اشترى دارا ب 20000 درهم فشرط یو سړی په 20000 درهم باندې د چانه یو کور واغستو فلا باس ان يحتال حين يشتري الدار ب 20000 درهم نو په دې کې سمو مانعت او حرج نشته چې کله دا کور په 20000 درهم باندې اخلي وينقده 9000 درهم و 999 نمالك مكان لبياده 9999 درهم نقد ورفي وينقده دينارا بما بقي من 20000 او ده 20000 ده تكملي كي شكم 10000 ایک درهم باقی پاتی دي لذي بدلك مالك مكان ليو دينار ورفي مالک مکان نه یو کس یو کور اخلی په 20000 دینار باندې نو پدې کې 999 درهم 9999 درهم پوره ورکی مطلب یو درهم کم 10000 پوره ورکی باقی څومره پاتې شو 10000 او یو درهم نو د دې 10000 او یو درهم په مقابله کې ورله یو دینار او شرفی ورکی وصفین طلب الشفیع اخذها ب 20000 درهم فشرط الشفیع راغ شفکون کې او هغه وی چې دا کور خو بز اخلم زی گاونډیم په درمګړی باندې به نه خرسه نو هغه به 20000 درهم باندې اخلي اعلان کې دوه کړی سور دی 9999 یو کم 10000 درهم ورکړي ورسره یو اشرفی ورکړي دا او کچرته شفیع را پاسید او اویزی اخلم نو دی بورل کی خپشل زر روپی باندې پیدا کور خرص کله شل زر مال را کړی شل زر تراکا فان طلب الشفیع اخذها ب 20000 درهم فشفیع او شفیع علی اخی نو به شل زر اخری والا فلا سبیل له علی الدار او کنه شل زر غن ور کین دا کور بیا په شفه باندې نشی غسته واستقبل سورة روته فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه کدا کور بیا رست د بل چا راووتو بل څوک د دې مستحق راووتو مشتری ورلوې چې دا کور خپلک استانو پر دې کور دې په ما خرڅ کړي د ځانه کاغذونه دې جوړ کړي او کاغذونه د بل چا دي بل چا سره انتقال بل چا پسې دي نو رجع المشتری علی البائع بما دفع الیه نو مشتری به د بائع نه صرف هغه قیمت اخلي کوم چې ورکړو څومره قیمت ورکړو 9999 درهم او یو دینار ضربت نه واپس شي اخلي یو کم لزر درهم او یو اشرف یو دینار وهو 9000 درهم و 999 درهم و دینار ضربت نه 9999 درهم او یو دینار اخلي لان البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار ذکر اقور چې کله بل چا راووتو بل شوک د دې مستحق وګرځیدو نو بيع الصرف باطل شو بيع الصرف کم یو دی دا کم چې د یو دینار او د 10001 درهم په منځ کې شوی ځکه کور ورل لګول په 10000 دینار درهم باندې او ور کل بیا 9999 درهم او یو دینار لاغي په مقابل ور کو دا یو دینار چې ورکړ دای د 100 روپو په مقابل کې ورکړ د 10000 درهم او د یو درهم په مقابل کې 10001 درهم داغي په مقابله کې دی یو دینار زمخ کې نور کړه نو دا بيع الصرف باطل شو انتقض الصرف في الدينار دا یو دینار چې د 10001 درهم په مقابله کې ور کړه نو دا بيع الصرف باطل شو فان وجد بهذه الدار عيبا فشرط پدې کور کې اوس عيب راووتو ولم تستحق او دا کور د بل چارو نه وته هره کور نه نه کور د دې خرڅون کې خپل له خو په دې کور کې داسې عیب راووتو چې د عیب د وجنه مشتری دی بایع له دا کور واپس کوي فإنه يردها عليه ب 20000 درهم نو دې بیا د دنه پوره 10000 درهم اخلي ورکړي څومره دي 9999 درهم ورکړي یوې ورسره اشرفي او دینار ورکړي او چې اوس په دې کور کې نقصان راووتو د عیب د وجنه ورلو واپس کوي نو دې به تنه پوره 10000 روپۍ اخلي ځکه سودا یې په 10000 شوی دا علماء احناف دا مذهب تقریر امام بخاری رحمت الله علیه کو حاصل د دې دا ده چې علماء احناف فرد استحقاق او رد عیب کې فرق کړی دی د دې دواړو په منځ کې فرق ذکر کړی کدا کور د بل چا وته نو بيع الصرف چې کوم د دینار او د درهم په منځ کې شوی یا باطل شو بس صرف د 9999 درهم او یو دینار به ورلو واپس کی او کنه دا کور ور لچرته د عیب د وجنه واپس کی رد عیب د وجنه کیږي نو بیا به پوره 10000 روپۍ ورکړي امام بخاری رحمت الله علیه احناف د مذهب هغه تر تقریر په دې انداز باندې وو چې احناف دا فرق کړل پر د استحقاق او رد عیب کې چې په اول صورت کې هغه عمر پیسې به ور واپس کوي څومره چې ورکړي دي 9999 درهم او یو دینار او په دویم صورت کې به 10000 روپۍ پورا اخلي داولی ځکه اول صورت کې واپسی به اختیار وا کور د بل چارو وته پر دې کور کې خرڅ کړي مپاغي کې باغ عمر پیسې ور کوي څومره جوړ کړي او د دویم کې خو مشتری په خپل اختیار سره دا کور واپس کوي چې عیب پکې دي امام بخاری رحمت الله علیه په دې هیله او پرې چل ول باندې دوه اعتراضونه وارد کړل دي ځکه رسو عبارت سره دا ذکر کوي چې په دې کې دوه نقصانات دي یو اعتراض پیدا کوي چې دا د مسلمان سره دوکبازی او ټګی ده د مسلمان سره دې ټګیو کا د بل هغه حق د شفی په دې طریقه باندې ځای کې او دوی می اعتراض دا چې دا تهجیب بلا مرجح ده دا فرق ته کوم نه ذکر کې کچرته د استحقاق د وجنه کور واپس کوي نو ما غمر پیسې به ورکې سمره چې ورکړي وي او کدا عیب د وجنه واپس کوي نو پوره 10000 به ورکې دا ترجیب بلا مرجح ده په دې باندې تاسو سره دلیل لري امام بخاری رحمت الله علیه او د جمهور د مذهب مطابق دوارو صورتونو کې فرق نشته دوارو صورتونو کې بائع به مشتری له هغه پیسې واپس کوي کله چې ورکړي وي مشتری څومره پیسې ورکړي دي یو درهم کم 10000 درهم او ورسره یو دینار ورکړه دي نو دوارو صورتونو کې کدا عیب د وجنه دا کور واپس کیږي او کنا دا کور د دې وجنه واپس کیږي چې پردې په خرڅ کړه دي دوارو صورتونو کې به صرف دومره پیسې ورکړي کمی چې تناغست دي دا شانتی که شفیع شفاو کا نو اغلب هم دانه وی چې 10000 روپۍ ورکا شفیع بم دومره پیسې ورکې کم چې دی مشتری ورکړي دي 9999 درهم او یو دینار او دا قول د جمهور اهل علم د امام بخاری رحمت الله علیه بلا شک او شبهه په دې مسله کې راجح ده. او علماء احناف وایي چې د ظلم او د زیاتی نه د بچاو د پاره دا هیده جایز ده. اسې نه دی یو کس سره خراب گاونډي خواله راغ نه ټول عمر به تیرې په اور کې ولاړي، نو دې هیلې له جایز د دې وجې نه وایي چې دا کم خوا کې د ده سره گاونډي دی او دی وایي چې دا کور زه اخلم، نو د ده نه د شوفې نه د بچاو د پاره دا هیله اختیارول جایز دي. امام بخاری رحمت الله علیه په دا دوه قوي اعتراضونه وارد کړي. قال ابو عبد الله فاجاز هذا الخداع بين المسلمين. امام بخاری رحمت الله علیه وی دی احناف او دادو کده مسلمانانو په منځ کې جایز ګڼل دا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. المسلمان په بيع کې نعيب پکار دي، نعيب دار چیز به نه خرڅي او نه پکې څه بيماري شته چې ګني بيمار سروي په خرڅي او نه پکې بل څه خباثت او ګندګي وي ولا غائلة، نه پکې بل څه آفت مافت وي. مسلمان تر دادو کې دلاکي نه کې پدې کې خدا د مسلمان سره دوکه شو او اسی ترجیب الى مرجح ذکر کول دي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد ان ابا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا ب400 مخال وقال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما اعطيت. تحديث مختير شو اسعد رضي الله عنه باني داكور فسلور سو دينار باندي پپشتو خرص پور لوي جمال د ليكور 1500 دينار ملاويدل او نقد ملاويدل وطالد دی وجنه ارزان فکشتونو باندې در کوم چې د نبی اسلام حدیث می اوریدل چې الجار وحق بسقبه گاوندی د شفی زیات حق دار دی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.